Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 15 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Zmarła kolejna ofiara wczorajszego wypadku na Mazowszu. W rodzinę na rowerach wjechał samochód. W szczecińskim sądzie trwa posiedzenie aresztowe w sprawie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura postawiła mu 5 zarzutów. Sting i Shaggy w studiu koncertowym Polskiego Radia. Transmisja m.in. w Trójce. Zmarła 8-latka, trzecia osoba ranna w wypadku w miejscowości Sitne w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Do tragedii doszło wczoraj po południu. 22-letni mężczyzna stracił panowanie nad autem, wjechał w czteroosobową rodzinę na rowerach. Na miejscu zginęła 43-letnia matka, nie udało się też uratować 6-letniej dziewczynki. Informuje o tym oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Wołominie, Tomasz Sitek. 8-latka została przetransportowana w lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala, jak również ojciec. Dzisiaj wpłynęła informacja, że ta 8-latka zginęła. Dzisiaj mężczyzna będzie przesłuchany przez prokuratora i prawdopodobnie dzisiaj usłyszy zarzuty. Poszkodowany w wypadku ojciec walczy w szpitalu o życie. Sprawca wypadku został zatrzymany. Był trzeźwy, pobrano mu krew, aby zbadać się, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. W szczecińskim sądzie trwa posiedzenie aresztowe w sprawie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Przed budynkiem jest kilkudziesięciu sympatyków Platformy i parlamentarzystów tej partii. Na transparentach, które mają ze sobą, można przeczytać m.in. wolne sądy. Dziennikarze nie widzieli, jak doprowadzono na salę Gawłowskiego. Dopiero później wpuszczono ich do budynku sądu. Wcześniej też do sądu przybył pełnomocnik posła Roman Giertych. O areszt dla sekretarza generalnego i posła PO zawnioskowała prokuratura krajowa. Jak podano w komunikacie, tymczasowe aresztowanie jest uzasadnione, ponieważ, tu cytat, zachodzi realna obawa matactwa procesowego. Prokuratura postawiła mu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Utwory z nowej płyty 44876 Stinga i Shaggy'ego wybrzmią już za 7 godzin w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. I Piotr Metz, szef muzyczny Trójki, mówi, że to szczególny koncert. To będzie unikatowy koncert, inny niż wszystkie, bo po pierwsze w pewnym sensie u nas w domu, w studio Lutosławskiego, po drugie w wersji, w jakiej do tej pory nie występowali i nie wiem, kiedy wystąpią ponownie, czyli w wersji naprawdę unplugged. No i będzie to bardzo intymny wieczór, bo będę miał okazję z nimi w czasie tych utworów rozmawiać. To nie jest dwóch panów, którzy postanowili nagrać wspólną płytę, bo tak chciała wytwórnia. Widać, że cały projekt sprawia im dużą frajdę. Koncert już za 7 godzin, transmisja w Trójce, ale też i w Jedynce i Czwórce, streamingu w internecie na portalu Polskiego Radia. Po przedpremierowym koncercie Sting i Shaggy wystąpią 21 kwietnia w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin królowej Elżbiety II. Mieszkańcy Czarnogóry wybierają prezydenta. Do wyborczego wyścigu stanęło 7 kandydatów. Prawo głosu ma ponad 530 tysięcy obywateli. Lokale wyborcze będą czynne do 20. Kandydaci na przekonanie wyborców do swoich pomysłów na 5-letnią kadencję mieli niecałe 3 tygodnie. Na wygraną w pierwszej turze liczy kandydat Demokratycznej Partii Socjalistów Milo Dziukanowicz, który 6 razy był premierem i raz prezydentem. Swoich kontrkandydatów na konwencji wyborczej od razu nazwał przegranymi. Przegrają z Kretesem i nie będą mieli szansy wykorzystania drugiej tury wyborów, bo tylko po to kandydowali. Kandydat sojuszu opozycji Mladen Bojanić mówił, że chce wysłać Dziukanowicza w polityczną przeszłość. Dalej, bądźmy tolerancyjni, solidarni z drugimi. To jest sukces Czarnogóry, nie tylko mój jako prezydenta. Zła sytuacja ekonomiczna w kraju, korupcja i wysoki poziom zorganizowanej przestępczości, zagrożona wolność słowa, zastój w umacnianiu rządów prawa. To tylko niektóre z długiej listy zarzutów formułowanych przez kontrkandydatów Dziukanowicza. Z Podgoricy Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie słoneczne, tylko na północnym zachodzie chwilami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Koszalinie 16 stopni, w Augustowie i Szczecinie 19, w Gdańsku 20, w Warszawie, Olsztynie i Bydgoszczy 21, w Poznaniu, Lublinie 22 stopnie, w Kielcach i we Wrocławiu 24, w Rzeszowie i Katowicach 26, a w Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z darmową dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma. Nowy album zespołu Pectus, Akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty, Włodek Pawlik. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Partnerem płyty jest Artego, marka profesjonalnych kosmetyków do włosów. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:06. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w zestawie powiększonym ABC Popkultury przyjrzymy się mechanizmom powrotu filmów na ekrany. Od piątku można oglądać remake hitu ery VHS Życzenie Śmierci i na dźwięk tego tytułu budzą się, podejrzewam, wspomnienia z kolejek w osiedlowej wypożyczalni kaset wideo. Przed oczami staje twarz Charlesa Bronsona, znanego przecież także z takich wspaniałych filmów jak Wielka Ucieczka, Parszywa Dwunastka czy właśnie Siedmiu Wspaniałych, a tym razem w roli mściciela Bruce Willis. O przenoszeniu filmów w inne czasy i w inne szerokości geograficzne porozmawiamy z Jackiem Rokoszem ze Szkoły Filmowej w Łodzi, który jest także gospodarzem pokazów na różnych festiwalach albo w DKF-ach, pokazów pod hasłem Najgorsze filmy świata. Opowiemy także z Tomaszem Kolankiewiczem o westernach, czyli filmach, w których wiadomo, kto jest dobry, bo ten dobry zawsze nosi jasny kapelusz. I zaprosimy Państwa na 15. Święto Niemego Kina, które rozpocznie się już 19 kwietnia w Warszawie, w roli głównej w tym roku Pola Negri, która dzisiaj w zestawie powiększonym zaśpiewa. I wrócimy dzisiaj także do jednej szczególnej ścieżki dźwiękowej. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka, ale polecam także profil ABC Popkultury na Facebooku. Zaczynamy. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling, give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length, longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Trees, give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow in my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxy, wax. My toga made of blonde, brilliant, teen, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hey, oh. I tak brawurowo wciąż to brzmi, to z filmowej wersji musicalu Hair w reżyserii oczywiście Milosza Formana. To był rok 1979, a my wracamy do tu i teraz. ABC Popkultury. Wśród filmowych premier tygodnia znalazł się tytuł doskonale znany bywalcom wypożyczalni w erze kaset wideo Życzenie śmierci, ale to nie jest cyfrowo odrestaurowana wersja tego filmu z 1974 roku, ale remake w studiu Jacek Rokosz ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Znawca kina klasy B i Z, ulubieniec publiczności i tak dalej, i tak dalej. Twórca cyklu Najgorsze filmy świata w warszawskim kinie Muranów. No właśnie, czy warto wracać do filmu Życzenie śmierci? Po tym wszystkim, co się wydarzyło po 1974 roku i po kolejnych, bo tam chyba cztery kontynuacje były, co najmniej cztery. Tak. Czy te historie warto jeszcze opowiadać? No właśnie, to jest dosyć ciekawe, że ten film, oryginalna wersja, powstała w czasach pewnych niepokoi. Ja uważam, że w ogóle to jest dosyć ważne, żeby rozpatrywać nawet te kino słabszej jakości, czy kino klasy B, w kontekście czasów, w jakich powstawały te filmy. I tak jest troszeczkę, że Życzenie śmierci, ale też takie filmy, które powstały na przełomie lat 60. i 70., jak na przykład Brudny Harry, warto rozpatrywać w kontekście tym, co działo się wtedy w Stanach Zjednoczonych. No to jest nawet nie epoka rozprężenia, ale pewnego gniewu. Gniewu ludzi, którzy są wkurzeni na polityków. Przypomnę to, koniec już ery Eisenhowera i Kennedy'ego, a mamy erę Nixona, mamy końcówkę wojny w Wietnamie i pojawiają się takie również postacie fikcyjne w kinie amerykańskim, które to nawiązują niejako do początków w ogóle państwowości amerykańskiej, takich szeryfów, którzy biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają, no, zastępywać niejako prawo. Wymierzać sprawiedliwość. Wymierzać sprawiedliwość, tak jak się to działo właśnie w tym micie amerykańskim, rozpowszechnionym oczywiście w amerykańskich westernach w Złotej Erze. No i wtedy te filmy rzeczywiście, one były przez widzów odbierane jeden do jeden. Ludzie klaskali, utożsamiali się z Harry Callahanem, Brudnym Harrym, z Polem, bohaterem filmu Życzenie śmierci. Czy dzisiaj są podobne czasy? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że niestety w wypadku tego remake'u mamy również do czynienia z tą drugą stroną, to znaczy powtórzeniem nie samego może schematu również, ale pewnego potencjału komercyjnego, no bo to jest film, który podobnie jak Brudny Harry i Życzenie śmierci, on ma to miano filmu kultowego, bez wątpienia, tak jak zresztą tutaj zauważyłaś, że to jest film, który był rozpowszechniany również na kasetach VHS, on jest zwyczajnie bardzo silnym memem. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle część może z widzów nie widziała tego filmu, ale wie doskonale, o czym rozmawiamy. Kim jest postać grana przez Charlesa Bronsona i mniej więcej o czym jest ten film. On się tak też, mam wrażenie, przykleił do Charlesa Bronsona, prawda? To jest aktor oczywiście znany z innych ról także, ale ten film dał mu ogromną popularność, wydaje mi się. Tak, bez wątpienia Życzenie śmierci to Charles Bronson, chociaż oczywiście jest kilka jeszcze innych wersji tego filmu, w których Charles Bronson nie występował. Zresztą teraz mamy Bruce'a Willisa oczywiście w tej samej roli. Też myślę, to jest, nie wiem czy zamierzony, nie podejrzewam tego, ale jeśli chodzi o wielbicieli kina, którzy oglądali jeszcze właśnie na kasetach VHS, to Bruce Willis tutaj też jest gwiazdą tej ery. No właśnie i tutaj dochodzimy do takiego też fragmentu, który ciężko może tak zbadać miarodajnie, ale wydaje mi się, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z leciutkim obciachem. To znaczy wszyscy wiemy, że mówimy to, o czym nie chcemy może głośno powiedzieć, czy myślimy bardziej o tym, o czym nie chcemy powiedzieć. Bruce Willis to szklana pułapka, bardzo znany aktor nie tylko w Polsce, właśnie z tej roli. Tak jak powiedziałaś o Charlesie Bronsonie, to oczywiście do Bruce'a Willisa przykleiła się ta łatka. On oczywiście jest świetnym aktorem. Zagrał przecież wspaniałą rolę u Tarantino w Pulp Fiction, ale gdybyśmy mieli oceniać właśnie takich aktorów pod kątem, z czego najbardziej są znani, albo gdybyśmy mieli zrobić sondę na ulicy, to na pewno Patrick Swayze to jest wirujący seks, czyli Dirty Dancing. Charles Bronson to jest Życzenie śmierci. Clint Eastwood, genialny reżyser, to jest jednak Brudny Harry, ewentualnie może jakieś westernowe role. A Bruce Willis to jest właśnie seria Szklana pułapka. I Elijah Roth, reżyser zresztą slasherów i reżyser moim zdaniem filmów kampowych, sięga do takich właśnie dwóch mitów, memów, archetypów. Z jednej strony mamy Życzenie śmierci, dobrze znany tytuł właśnie bywalcom wypożyczalni kaset wideo i Bruce Willis, podstarzały pan, który puszcza oko do widzów i mówi once again, ja przychodzę. Once again, przychodzę. Tak. To porozmawiamy przez moment, chociaż mam taką wewnętrzną potrzebę i ochotę, żeby porozmawiać o tym obciachowym wątku, ale to jeszcze za chwileczkę pociągniemy ten wątek, dobrze? Eli Roth to jest reżyser, ale także aktor przecież, scenarzysta. Mhm. Widzieliśmy go między innymi w Bękartach wojny na ekranie, ale jeśli bym cię poprosiła o to, żeby podsumować jakoś jego dotychczasową działalność jako reżysera, to jakie to są filmy? No, oczywiście to są filmy, które w większości wypadków nie były nawet dystrybuowane w Polsce. My znamy oczywiście jego najbardziej znany film, czyli Hostel. Film, który doczekał się zresztą kontynuacji. I te filmy bardzo ciężko jest ocenić w kategoriach artyzmu czy kina. I tak jak powiedziałem, Eli Roth to jest reżyser bez wątpienia filmów slasherowych, kampowych, eksploatacji oczywiście. Śmiertelna gorączka, jego debiut, który przypomina troszeczkę takie działania wczesne Petera Jacksona czy Sama Raimiego. Martwe zło, Martwica mózgu. To jest tego typu działania gdzieś tam z tyłu na osiedlu nagrywane filmy z kolegami. Niezwykle brutalne filmy. Filmy, które nie były nigdy dystrybuowane w Polsce, to między innymi film potem Green Inferno. Film, który nawiązuje znowu do takiego nurtu mondo, kina włoskiego, niezwykle również modnego w latach 70., brutalnego. To jest na przykład jeszcze film z Keanu Reevesem, który zupełnie też jest nieznany w Polsce. Niedawno zresztą powstały. No, wszystkie te filmy łączy pewna obsesja u tego reżysera. To znaczy scenariusz mimo wszystko schodzi na dalszy plan, a ważna jest rozwałka, ważna jest maszynka do mięsa, czasami dosłownie nawet w jego filmach. Pojawia się tam często właśnie kanibalizm jako temat, jakaś sytuacja bardzo skrajna. Tak jak właśnie w tych filmach powstałych na przełomie lat 60. i 70., bo on do tego nawiązuje, do tego nurtu właśnie slasherów i filmów gore. Toba Hoopera, George'a Romero oczywiście, w nowym wydaniu. Jeśli tamte filmy były realizowane na taśmie czarno-białej lub na taśmie 16 mm, no to Eli Roth, to ciekawe, robi to z całym oczywiście dobrodziejstwem współczesnej technologii i to wszystko wygląda jeszcze bardziej krwawo u niego na ekranie. Występuje również jako aktor i tutaj jest on lepszy. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że on się zakumplował z Tarantino. Tarantino chyba w swoim otoczeniu nie może znaleźć nikogo innego, kto mógłby mu i humorem, i pewnym takim naturalnym wręcz taką potrzebą nawiązywania właśnie do tego kina kampowego. Tarantino pewnie nikogo takiego nie ma wokół siebie. No może jeszcze Rodriguez. To są ci panowie, którzy często ze sobą kolaborują i oni świetnie się bawią tą konwencją. Z tym, że kiedy Roth jest z Tarantino, to się bawi i to wychodzi po prostu inteligentnie. Natomiast jeśli sam Roth staje przed kamerą, do tej pory przynajmniej, nie wiem jak będzie teraz w tym wypadku, no to jednak wychodzi rzeźnia przede wszystkim. Też chyba trzeba zaznaczyć, że tym życzeniem śmierci chyba próbuje wejść jakoś do głównego nurtu jednak, prawda? Więc no, zobaczymy. Kto zdecyduje się na seans życzenia śmierci, to się przekona. Ale teraz pójdźmy w tę drugą stronę, która mnie kusiła od początku tej rozmowy, bo to nie jest pierwszy remake życzenia śmierci. Nie. I tutaj dochodzimy do wątku orientalnego, nazwijmy to. Przesuwamy się troszeczkę na wschód. Otóż w Turcji co najmniej od lat 70. podobnie zresztą jak w Meksyku, też w podobnych latach, powstawały wersje bardzo znanych przebojów anglojęzycznych i były to w wypadku Turcji wersje, które były niezwykle wiernie. Przynajmniej taka była próba. Były to adaptacje znanych filmów takich jak Indiana Jones, jak Gwiezdne Wojny. No i właśnie życzenie śmierci. Polegało to głównie na tym, że Turcja ze względu na swoją sytuację polityczną w tamtych czasach nie sprowadzała filmów z Zachodu, natomiast całkiem spokojnie ówcześni dysydenci pozwalali na realizację ichnich wersji tych filmów. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało, jeśli to były wersje tureckie. I mówię, nie mówimy tutaj o jakimś pastiszu, to jest dosyć ciekawe. Mówimy tutaj raczej o adaptacjach. Ja doszedłem do takich informacji, rzeczywiście, że ci twórcy, podobnie jak u nas kiedyś, nie wiem, nawet w szkole filmowej oglądano filmy, które nie trafiały do dystrybucji w całej Polsce. Podobnie ci twórcy ściągali nielegalnie filmy amerykańskie na kasety VHS i je analizowali. Siadali przed ekranem, przed telewizorem, w takich mniejszych gronach i spisywali te filmy. Spisywali je, kopiując je, tłumacząc dialogi, patrząc, jak wyglądają aktorzy, na przykład Charles Bronson, i próbowali dobrać podobnych aktorów, podobne sytuacje scenograficzne i oczywiście kręcić swoją wersję. dorzucając, i to jest chyba najbardziej ciekawe dla współczesnego widza, pewien taki oczywiście wątek lokalny. I w życzeniu śmierci tureckim, ja wiem, że to może zostać źle postrzegane, ale mnie to strasznie bawi, że bohaterowie, na początku jest taka sielanka, w parku jest taka majówka i oni tam jedzą kebaby. Wszyscy tureckie i jest tam oczywiście nasz główny bohater, to jest również architektem, tak jak bohater grany przez Charlesa Bronsona, którego za chwilę spotka ta tragedia, jego rodzina zostanie w jakiś sposób zgładzona i on będzie się mścił. Co ciekawe, również Turcy, o ile oryginalna wersja jest brutalna, jest to kino spod znaku lat 70. właśnie, tam nie ma już jakiegoś nawiasu umowności, to moim zdaniem ta turecka wersja jest jeszcze bardziej dosłowna. Jakiś dziwny trend panuje, że w drugiej części tego filmu głównym wątkiem jest to, w jaki sposób ten architekt mści się oczywiście na tych zbrodniarzach, ale sprawia mu to tak ogromną przyjemność, że jakiś znak równości jest stawiany pomiędzy tymi właśnie zwyrodnielcami, a tym wykształconym, bardzo dobrze sytuowanym, świetnie ubranym panem, który gdzieś zupełnie się zatraca w tym. I to jest znamienne dla kina eksploatacji, również dla rozrywkowego kina tureckiego, że czasami scenariusz jest oczywiście jakąś tam podstawą do budowania tego, co jest najważniejsze w tych filmach, czyli troszeczkę tak jak urota, musi być ta sieczka. Czyli się jakoś to kółko nam zamyka. Prawda? Miałam właśnie taką refleksję, kiedy cię słuchałam, że nigdy nie wiadomo właściwie, gdzie to kino nas zaprowadzi, bo kto by pomyślał, że akurat w Turcji taki film powstał. Bo zwykle ta droga jest odwrotna, prawda? Teraz Hollywood, nie wiem z czego to wynika, mam takie podejrzenie, że być może trochę się już zaczyna tam wszystko zjadać własny ogon i dlatego sięgają twórcy po filmy, które już kiedyś powstały, ale też przecież sięgają po filmy na przykład europejskie albo azjatyckie i robią własne wersje, mniej lub bardziej udane. Czasami się uda to przenieść tak na ten grunt amerykański, że ten film również jest atrakcyjny, tak samo jak oryginał, ale o tym, że amerykańskie filmy są przerabiane, to rzadko się słyszy. Tak, a jednak właśnie Azja czy Bliski Wschód, to jest dosyć ciekawe, że może nie przyzwyczaił widzów, ale widzów tych, powiedzmy, ogólnoświatowych to może nie, ale w Turcji to są gwiazdy, czy w Indiach na przykład, to również jest ciekawy trend. My to odbieramy jako folklor, my to odbieramy jako dziwactwo, w najlepszym wypadku oczywiście, bo ja zawsze zastanawiam się, co czułby George Lucas, gdyby zobaczył tureckie Gwiezdne Wojny. Ja mam nadzieję, że on tego nie widział. Skoro żyje, to chyba jeszcze nie widział tego. Bym chciała to zobaczyć. Tak, z drugiego jakby rzędu. Zobaczyć, co George Lucas czuje, jak się zachowuje, oglądając Gwiezdne Wojny tureckie. Gwiezdne Wojny po turecku, tak. To mogłoby być też ciekawe. W ogóle ciekawy temat na dokument, jak to wypada właśnie ta konfrontacja, tego typu konfrontacja, bo tego jest więcej. Natomiast tam lokalnie te filmy rzeczywiście cieszyły się ogromnym powodzeniem. Mało tego, to też jest zabawne, oni czują się dumni z tego. Te filmy zdobywały nagrody na ichnich festiwalach jako pełnoprawne filmy realizowane, które miały w jakimś tam oczywiście sensie konkurować z tym amerykańskim kinem. Oni traktowali to jako ich całkiem udane wersje filmów amerykańskich. Będziemy się rozglądać za kolejnymi, a jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, gdzie mogą się rozglądać nasi słuchacze, widzowie, na przykład spoza Warszawy, za cyklem Najgorsze Filmy Świata. Czy on odwiedza festiwale cały czas? Tak. Ja jestem teraz w Gdańsku na pewno. W Gdańsku jest Festiwal Filmów Kultowych, który w tym roku będzie nosił nazwę Octopus Film Festival, nawiązujący troszeczkę do kina kasy B. Blisko, tak, bo Octopussy to znowu James Bond, ale Octopus to bardziej chyba chodzi o te wszystkie potwory mutanty, no i oczywiście o bliskość Morza Bałtyckiego, więc tam na pewno. No i ja jestem co rusz zapraszany na różnego rodzaju przeglądy właśnie w ramach DKF-u, bo to się świetnie sprawdza, ten cały mój jakby wymyślony program, że te filmy dobrze smakują, kiedy się o nich trochę opowiada, no i ma się ten kontakt z publicznością, że i przed seansem, i po seansie troszkę się właśnie zachodząc ze śmiechu, ludzie ze mną chcą porozmawiać na ten temat i to jest super. To jest bardzo fajne przeżycie, które polecam każdemu. Ja akurat widziałam m.in. tureckie Życzenie Śmierci na seansie DKF-u Najgorsze Filmy Świata, ale także trzech włoskich supermenów i ten film pozostał mi i pozostanie mi w pamięci na zawsze. Jacek Rokosz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. I just got back to looking for Donna, San Francisco, psychedelic. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old tattoo woman? Heard a story, she got busted for her beauty. Oh, oh, oh, oh. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. I've been to was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my daughter, looking for my daughter, looking for my daughter. Donna, yeah, yeah, yeah. Jeszcze wrócimy dziś w zestawie powiększonym na ścieżkę dźwiękową musicalu Hair. A teraz nawiązując jeszcze do rozmowy z Jackiem Rokoszem, na profilu facebookowym ABC Popkultury znajdą Państwo próbkę tego tureckiego remake'u Życzenia Śmierci. Nie znalazłam niestety w internecie, na razie przynajmniej, próbek tureckich Gwiezdnych Wojen, ale będę szukać. A teraz zmieniamy temat. Jesteśmy o krok od powrotu serialu, który w specyficzny dość sposób, ale jednak zabiera nas na Dziki Zachód. Mowa oczywiście o Westworld. Ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz słowo o westernowej i antywesternowej klasyce. W warszawskim kinie Iluzjon do końca kwietnia można zobaczyć największe, najbardziej klasyczne z tych filmów, takie jak 15:10 do Jumy czy Siedmiu Wspaniałych, ale też filmy nieco starsze. Western to jest gatunek obecny na ekranie właściwie od początku kina, a jak się rozwijał i jak się prezentuje dzisiaj, mówi selekcjoner filmowy Tomasz Kolankiewicz. Pierwsze takie para-westerny, dokumentalne impresje z życia rancherów, kowbojów pojawiały się jeszcze pod koniec XIX wieku. Za pierwszy western filmowy uznaje się The Great Train Robbery, napad na pociąg z 1903 roku. Natomiast w latach 20. western rozwinął się głównie za sprawą producenta filmowego Thomasa Innesa. Jest nazywany ojcem westernu, on przeformułował tą jednoaktową strukturę i troszeczkę rozwijał to w większe formy. I już wtedy stworzył się ten kanon, który definiuje gatunek western, przede wszystkim lokacje. Czyli filmy dziejące się na Dzikim Zachodzie w czasach kolonizacji, kanoniczne postaci, czyli mamy kowbojów, mamy traperów, Indian. Ten mocno skodyfikowany podział na dobrych, złych, szlachetną białogłowę i tą zdeprawowaną, pracującą w domu rozpusty, na dobrego kowboja oraz bezwzględnych złoczyńców. To było bardzo ciekawie pokazane także w kolorystyce. To znaczy na przykład postaci szlachetne miały zawsze jasne kapelusze, w przeciwieństwie do ciemnych kapeluszy postaci negatywnych. Hello, cowboy. I to jest to, co staje się takim fundamentem dla tego klasycznego momentu westernu, czyli tego, co następuje w latach 30., w latach 40. do lat 50. Western jest gatunkiem brutalnym, w imię sprawiedliwości, znaczy zabicia tego złego, powieszenia go. To zostaje przełamane dopiero w latach późniejszych z pojawieniem się antywesternu. Filmów, które w krytyczny sposób odnosiły się do tego wykreowanego w klasycznym westernie mitu dzikiego zachodu. Tego mitu sprawiedliwych podbojów, tych złych Indian, których należy okiełznać, dzikusów, którzy mordują. Oczywiście także w nawiązaniu do kryzysu wojny w Wietnamie. Takim najwybitniejszym twórcą był sam Peckinpah z jego dziką bandą z 1969 roku, ale także twórca tak zwanych spaghetti westernów Sergio Leone. Spaghetti western to był bardzo ciekawy model produkcyjny, polegający na tym, że amerykańskim wytwórniom taniej było kręcić filmy w Europie. Dlatego realizowały je we Włoszech, realizowały je w Hiszpanii. Najwybitniejszy z nich to oczywiście Sergio Leone, ale obok niego tworzył Corbucci, który stworzył postać Django, do którego sięgnął Quentin Tarantino w swoim filmie Django Unchained. You got yourself a deal, Blackie. Got yourself a deal, mate. Najwybitniejsze dzieła spaghetti western to także są antywesterny, filmy, które pokazują całą tą brutalność, bezwzględność tego świata. Tutaj już nie ma takiego prostego podziału na dobrych i złych, wszyscy są źli. Głównie w tej wspaniałej trylogii dolarowej, czyli za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobry, zły i brzydki. You have three coffins ready. Trylogia dolarowa to jest ten moment, kiedy pojawia się w kinematografii światowej Clint Eastwood, który gra głównego bohatera, tego samotnego, nienazwanego mściciela, który przyjeżdża w swoim poncho. Tutaj także nawiązanie troszeczkę do ruchów hipisowskich z tamtego czasu, także w kostiumach meksykańskich postaci, które w takich spodniach, dzwonach występują. My mistake, four coffins. Ale co ciekawe, w Europie powstawało jeszcze coś innego, tak zwane easterny, czyli filmy powstające za żelazną kurtyną. Kręcone w Jugosławii. Jugosławia po prostu miała taką przyrodę, która mogła udawać ten dziki zachód. Głównie była to saga Winnetou, ale także film, który pokazujemy w ramach przeglądu, Lemoniadowy Joe. A zaraz słuchał Czecho? No, kola? Czy Limoniadowy Joe raczej, tak jak sam przedstawia się bohater. To jest jeden z najśmieszniejszych filmów, jaki powstał w Czechosłowacji. Różni współcześni twórcy korzystają z formuły westernu i robią to w różny sposób. Wspomniany już Django, Quentina Tarantino doprowadził go parę lat później do filmu Nienawistna ósemka, który jest takim wielkim hołdem dla kina westernowego, czy może właśnie raczej antywesternowego. W Westworldzie to już zostało przerobione także przez taki cyberpunkowy klimat science fiction. Oczywiście te wątki pojawiają się także w jednym z filmów Powrót do przyszłości, kiedy bohaterowie trafiają na Dziki Zachód. Bardzo ciekawe jest to, jak polskie kino sięga po wątki western. Ale nie wprost, to znaczy nie bardzo mamy polskie westerny z kilkoma drobnymi wyjątkami telewizyjnymi, ale formuła sama westernu była wykorzystywana przez polskie kino. Oczywiście takim przykładem, który zawsze jest przywoływany, to jest film Prawo i Pięść. Bardzo mi przykro, ale my tutaj właśnie pilnujemy mienia publicznego. Ale po tą formułę sięgają też współcześni twórcy. Parę lat temu mieliśmy w kinach film Dzień Kobiet, który jawnie odwoływał się właśnie do formuły kina westernowego, z jasnym podziałem na dobrych, na złych, z tym jednym sprawiedliwym, czy jedną sprawiedliwą w tym wypadku. Sama reżyserka zresztą wspominała o tym, że ona po prostu zrobiła feministyczny, współczesny western. Także te modele mogą być wykorzystywane nawet bez tego dekorum, nawet bez tego tworzenia tego świata westernowego, bez kapeluszy, bez tych koni, bez tej prerii, korzystając z tych głównych motywów tego gatunku. Z Tomaszem Kolankiewiczem rozmawiała Wioletta Myszkowska, a ten muzyczny cytat na koniec pochodził z kolejnego współczesnego westernu, a zarazem antywesternu. Nie na darmo Frances McDormand w trzech billboardach z Ebbing, Missouri porównywano do Johna Wayne'a. Klasyczne westerny w kinie Illusion w Warszawie do końca kwietnia, ale przecież można sobie także w domu urządzić kino westernowe i wrócić do takich filmów jak chociażby Pat Garrett i Billy Kidd czy Rzeka Czerwona. Ale mam też propozycję związaną z serialem Westworld, którego premiera w przyszłym tygodniu. Warszawska premiera pierwszego odcinka na dużym ekranie. We wtorek, jeśli chcieliby Państwo dołączyć, to proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Ze zwycięzcami skontaktuję się mailowo. Z wypełnionego coverami salonu serialu Westworld przenosimy się do kina niby pełnego ciszy, a jednak nasyconego emocjami. ABC Popkultury. W kinach w tym tygodniu film Johna Krasińskiego Ciche miejsce, a my teraz o filmach, w których nie pada wiele słów, ale to nie będą filmy premierowe z tego tygodnia, tylko filmy, po które musimy wrócić pamięcią. Michał Pieńkowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Zaczyna się 19 kwietnia w czwartek święto, kolejne 15 już niemego kina. A Michał Pieńkowski, muszę państwu powiedzieć, zwierzył mi się kiedyś, że nie ogląda filmów młodszych niż jego babcia, tak? No to rzeczywiście zdarza mi się bardzo, bardzo rzadko. Widuję czasem filmy nowsze, a w moim przypadku filmy nowsze to są takie powojenne. Ale zdecydowanie wolę te starsze. No to w takim razie porozmawiajmy o tych starszych, a właściwie porozmawiajmy o tej gwieździe, która rolę pierwszoplanową gra w tegorocznej odsłonie Święta Niemego Kina. I właściwie trudno, żeby było inaczej. To też jest gwiazda, która już wtedy u zarania kina wiedziała, jak budować swój wizerunek i właściwie była jakąś prekursorką, od której mogłyby się uczyć dzisiejsze gwiazdy. A mówimy oczywiście o Pauli Negri. Tak jest, bo to właśnie ona będzie bohaterką tegorocznego Święta Niemego Kina. I głównym jego tematem będziemy pokazywać filmy z Paulą Negri, ale nie tylko. Pokażemy także inne filmy z tamtych czasów, tak żeby nasi widzowie mogli zorientować się, jak Paula Negri prezentowała się na tle innych aktorek tamtego okresu. Pokażemy także aktorki, na których Paula Negri mogła się wzorować oraz późniejsze artystki, które zapewne inspirowały się Paulą Negri i jej rolami. Czego my jeszcze nie wiemy o Pauli Negri? No i właściwie to o Pauli Negri nie wiemy jeszcze bardzo dużo, dlatego że jej życiorys jest taki troszkę zagadkowy. Ona była mistrzynią autokreacji i naprawdę była jedną z pierwszych takich artystek, która zdała sobie sprawę z potęgi mediów i przede wszystkim wiedziała, jak te media wykorzystywać do własnych celów. To historia romansu z Rodolfem Valentino. No to jest majstersztyk, jeśli chodzi o budowanie wizerunku. No i właśnie Paula Negri była w tym naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i niestety, co za tym idzie, w różnych wywiadach, w różnych źródłach, kiedy Paula Negri opowiadała o sobie, no to tam pojawiają się różne wersje i czasami mam wrażenie, że sama trochę gubiła się w tym swoim życiorysie. Więc w niektórych przypadkach ciężko stwierdzić, co tak naprawdę jest prawdą, a co jest jej właśnie tym elementem autokreacji. Więc stworzenie jej biografii to jest naprawdę detektywistyczna robota. A porozmawiajmy w takim razie o jej rolach. No bo to jednak często się mówi właśnie o to, co się kojarzy od razu z nią, to oczywiście Mania po tym, jak został film odrestaurowany i była repremiera uroczysta kilka lat temu. Także oczywiście te sprawy związane z życiem prywatnym, ale także to, że właściwie była pierwszą i wydaje mi się, tak mogę tak powiedzieć, jedyną polską gwiazdą hollywoodzką na taką skalę. Na pewno największą. Na pewno największą. No ale od czego to się zaczęło? Zaczęło się właściwie od teatru i od baletu, dlatego że w pierwszych latach Paula Negri uczyła się właśnie w szkole baletowej w Warszawie i zadebiutowała jako artystka teatralna, później jako baletnica. Potem tak się złożyło, że została dostrzeżona i zaproszona do udziału w filmie. To właśnie tak się wtedy szukało twórców ról, prawda? Tak, no wszyscy artyści, którzy występowali w filmie, to byli artyści teatralni, którzy no, w tym filmie tylko sobie dodatkowo występowali, natomiast głównym ich zajęciem była gra w teatrze. No i właśnie tak zaczęła Paula Negri, została dostrzeżona, zaproszono ją w 1914 do filmu, no i zaczęła się jej kariera filmowa i od początku można powiedzieć, że szturmem wzięła publiczność. Sam fakt, że Paulą Negri zainteresowała się wytwórnia Sphinx, która była wtedy największą i najbardziej renomowaną wytwórnią filmową w Polsce i właściwie potentatem na polskim rynku filmowym, to już było naprawdę coś i ta wytwórnia podpisała z Paulą Negri kontrakt na cały szereg filmów. No i tak Paula Negri została gwiazdą filmową. Te filmy po jakimś czasie zaczęły trafiać także za granicę i dzięki temu została dostrzeżona przez reżyserów niemieckich, którzy po pewnym czasie zaprosili ją do Berlina. I tutaj wchodzi na scenę Ernst Lubitsch. Tak, właśnie on jako pierwszy Niemiec zainteresował się Paulą Negri, zaprosił ją do Berlina i to zaowocowało propozycją kontraktu na tyle atrakcyjną, że Paula Negri zerwała ten kontrakt z wytwórnią Sphinx i pojechała do Berlina robić tam karierę i rzeczywiście bardzo szybko tę karierę zrobiła. te role w jej filmach, to było rzeczywiście coś jak na tamte czasy bardzo nowoczesnego. Ona była bardzo wyzwolona, role były takie bardzo odważne, grała głównie wampy, uwodzicielki i no, jak na tamte czasy to były rzeczywiście role niezwykłe. I dlatego też myślę wzbudziły zainteresowanie już nie tylko w Europie, ale także za oceanem, bo te filmy zaczęły być wyświetlane także w Stanach Zjednoczonych. No i tam Pola Negri też szturmem zdobyła serca publiczności i już po kilku latach pojechała do Hollywood i tam została gwiazdą już światowego formatu. A jaki jest najstarszy zachowany film z Polą Negri? Najstarszy zachowany film Poli Negri to jest film Bestia. Jest to przy okazji jedyny polski film z jej udziałem i właśnie ten film zaprezentujemy na otwarcie Święta Niemego Kina. To będzie premiera po latach filmu odrestaurowanego cyfrowo, ponieważ no, dotychczas znany był w postaci takiej no, już mocno nadgryzionej zębem czasu. Teraz po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć ten film naprawdę w stanie zbliżonym do tego, jak to wyglądało w oryginale. Będzie, no, z tego co widziałem, to jest już o niebo lepszy niż to, co było znane dotychczas. No więc... pokażemy. On się gdzieś w Stanach zachował, prawda? Tak, to jest kopia amerykańska i to jest też bardzo ciekawe, bo będzie to kopia właśnie z amerykańskimi planszami z napisami. To są oryginalne amerykańskie plansze, znaczy ciężko powiedzieć, że oryginalne, bo w oryginale film był polski, ale są to plansze amerykańskie z początku lat 20. i postanowiliśmy zachować te plansze, bo one są pięknie ilustrowane, naprawdę graficznie są wspaniale rozbudowane, a do tego nawet niektóre z tych plansz są wyanimowane i ruchome, więc stwierdziliśmy, że warto to zachować, tym bardziej, że Bestia pokazywana będzie także w innych krajach na świecie, więc mamy tutaj angielską wersję i to sprzed już, no, blisko 100 lat. I właśnie dlatego zachowaliśmy te angielskie wersje, ale oczywiście pokażemy to także z nałożonymi napisami polskimi. A które filmy z Polą Negri jeszcze będzie można zobaczyć na Święcie Niemego Kina w tym roku? Bestia to jest film najstarszy. Pokażemy także kilka innych filmów. Między innymi będzie niemiecki film Dzika Kotka. To jest film dość nietypowy w jej karierze, bo nie jest to dramat ani melodramat, tak jak większość jej filmów, ale taka ciekawa, groteskowa komedia, dodatkowo realizowana w plenerach górskich, co w tamtych czasach było no, dość wyjątkowe, więc jest to film niezwykły. Kolejny niezwykły film to będzie film Gdy serce nienawiścią pała. I to będzie ciekawa projekcja, dlatego że będzie to projekcja z taśmy filmowej. Już sam tytuł mnie zachęcił do tego, żeby zobaczyć ten film. No tytuł rzeczywiście wzbudza zainteresowanie. W ogóle to chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że podczas tegorocznego święta zaprezentujemy nie tylko przekrój przez kinematografię niemą, ale także będzie przekrój przez to, jak dzisiaj się odnawia nieme filmy. Bo będą tam zarówno najnowsze, nawet tegoroczne restauracje cyfrowe, ale właśnie film Gdy serce nienawiścią pała to będzie ciekawy przykład restauracji filmu niemego, ale restauracji jeszcze analogowej, wykonanej wiele lat temu na taśmie filmowej. I to będzie projekcja z taśmy i to, żeby było ciekawie, będzie projekcja w kolorze. No, to jest bardzo ciekawe, ale też, no, tak, bo wspominałeś o tym na początku, że także będą filmy nie z Polą Negri, ale pokazujące jakiś kontekst, prawda, tego, co się wydarzy. Ja kiedyś oglądając taki 10-odcinkowy kinowy serial Odyseja filmowa, dowiedziałam się o istnieniu gwiazdy duńskiego kina, która nazywała się Asta Nielsen i film z Astą Nielsen też pokażecie. Tak, pokażemy film Przepaść, to jest film duński z roku 1910. I zdecydowaliśmy się na ten film ze względu na to, że on jest bardzo podobny do filmu Bestia. Dzisiaj to by było nazwane plagiatem, ale rzeczywiście w Bestii niektóre sceny są łudząco podobne do wybranych scen właśnie z Przepaści, więc to będzie ciekawe, żeby zobaczyć, jak w tych no, najdawniejszych latach, bo mówimy tu o latach 1914-1917, jak wtedy filmowcy nawzajem się inspirowali. Twórczo nawiązywali, o, może tak. Tak jest. Powiedzieć. Czyli Przepaść z Astą Nielsen będzie można zobaczyć. A wróćmy do Poli Negri na chwilę jeszcze. Bo przecież kończy się ta era kina niemego. I co się dzieje z nią dalej? Bo akcent miała jednak dosyć ciężki. Akcent miała bardzo silny i dlatego też no, kariery w filmach dźwiękowych amerykańskich nie zrobiła. Zagrała w jednym amerykańskim filmie. To był film Na rozkaz kobiety. No i niespecjalnie się krytyce spodobała. Po pierwsze ze względu na ten akcent. Po drugie niektórzy stwierdzili, że ona miała brzydki głos. Taki niski, trochę chrapliwy. Dzisiaj wydaje mi się, że to nie była kwestia tego, że ten głos był brzydki, tylko ten głos był po prostu niemodny, bo wtedy bardzo modne były wysokie głosy, takie czyściutkie soprany, a ona jednak miała taki szorstki, niski alt i to się mogło wtedy nie spodobać. Natomiast dziś, kiedy słuchamy jej nagrań czy filmów, to to ma w sobie pewien urok. Także początkowo Pola Negri no, niespecjalnie się w tym kinie dźwiękowym sprawdziła. Dała sobie spokój z tymi filmami amerykańskimi, bo tamta jej sława zaczęła pomału blednąć, wróciła do Niemiec i tutaj sława na nowo odkwitła. W roku 1935 zagrała w niemieckim filmie Mazur. No i tak zaczęła się jej kariera, ponowna kariera niemiecka, tym razem już w kinie dźwiękowym. A po wojnie co się działo z nią? Po wojnie właściwie Pola Negri już zakończyła karierę aktorską. Ostatni jej film to był znów amerykański, film zrealizowany w roku 1943. A później Pola Negri właściwie już nie występowała, zajęła się natomiast handlem nieruchomościami. Chociaż w połowie lat 60. jeszcze raz wystąpiła w filmie, ale to już była taka mała epizodyczna rola, już właściwie nie była tam gwiazdą pierwszego formatu, no tylko taką raczej dawną gwiazdą i ta jej rola była już właściwie ciekawostką pokazującą tę dawną gwiazdę. No a później Pola Negri no, żyła już po prostu, odcinała kupony do końca życia z tego, co udało jej się uzbierać i do czego udało jej się dojść w latach 20., kiedy była rzeczywiście w połowie lat 20. w Hollywood była gwiazdą pierwszego formatu. A ten film z połowy lat 60. to co to było? To był film Księżycowe Prządki. Kolorowy film, jedyny kolorowy film z Polą Negri. Wspomniałem wcześniej, że Gdy serce nienawiścią pała, to będzie projekcja w kolorze, ale to jest trochę inne zagadnienie. W czasach kina niemego filmy były nie tyle kolorowe, co barwione na różne czyli kolory. Czyli już taśma była tak, dodatkowo jeszcze kolorowana. To był trochę inny system, natomiast Księżycowe Prządki to był już film w technikolorze, kolorowy. No jedyny kolorowy film z jej udziałem, ostatni. A tam też grała chyba taką femme fatale, hrabinę, coś takiego, prawda? Tak, ona tam grała wróżkę. Ja wiem, że ona wróżyła, ale też była właśnie taką bardzo elegancką kobietą, widać, że z dawnej arystokracji, przebogate stroje, przebogate wnętrza, leopard, którego Pola Negri rzeczywiście miała swojego własnego leoparda, który w tym filmie też się pojawił, także no, widać było te znaki dawnego luksusu. Trudno gwieździe zabronić, żeby no, kiedy chciałaby sobie przygarnąć leoparda. To może sobie przygarnąć leoparda, zwłaszcza gwiazda tej ery, początku kina. Fascynująca postać. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo opowiadać, ale trochę już zapowiedziałeś to. Być może za chwilę usłyszymy także głos Poli Negri, ale kończąc jeszcze powiedzmy, co jeszcze się wydarzy w czasie Święta Niemego Kina. Program święta jest dość wysoki, można powiedzieć, że dla każdego coś fajnego, no bo przede wszystkim będą projekcje niemych filmów z muzyką na żywo, więc to będą wydarzenia popowe. Będzie także wydarzenie takie poważniejsze, naukowe, ponieważ w czwartek rozpocznie się konferencja naukowa poświęcona Poli Negri, jej życiu i twórczości. Jak zwykle przygotowaliśmy także ofertę dla naszych najmłodszych widzów. Będą w sobotę warsztaty dziecięce, podczas których właśnie będzie można zobaczyć filmy dla dzieci z czasów kina niemego. Będą tam bardzo fajne animacje z lat 20. i 30., a także dzieci będą mogły popróbować udźwiękowić te filmy i zagrać do tego jakąś muzykę. Także serdecznie zapraszamy. Poza tym w kinie Iluzjon pokazujemy także inne nieme filmy, a także inne filmy z Polą Negri i między innymi będą to filmy dźwiękowe. 28 kwietnia w kinie Iluzjon zaprezentujemy film Tango Notturno, także z Polą Negri w roli głównej. To teraz jeszcze, ponieważ zapowiedziałam, że ten alt zachrypnięty Poli Negri się pojawi, to powiedz, co to za piosenka? To jest właśnie tytułowa piosenka z filmu Tango Notturno, wielki przebój, który Pola Negri właśnie jako pierwsza zaśpiewała, no i później ta piosenka stała się niesamowicie popularna, szereg innych wykonawców także po nią sięgnął i myślę, że do dzisiaj ta piosenka jest dobrze znana, a warto sobie przypomnieć lub też po prostu zobaczyć, posłuchać, jak ta piosenka brzmiała w oryginale. To zaraz sobie przypomnimy, zaśpiewa Pola Negri i Michał Pieńkowski. Bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszamy na Święto Niemego Kina. Tak jest, do zobaczenia w kinie Iluzjon. Ich hab an dich gedacht, als der Tango Notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang.